یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وعزلفت الجنة للمتقین غیر بعید. تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کی دو حالات دا قیامت بیان شوی دی، یو جهنم ڈکیدل او دویم دا غی زیادت مطالبه کول. یوم نقول لجهنم هغ ورز یاد کا ورز چو بای مونگا جهنم تا هل امتلأت آیت ڈک شولی وتقولوا راغبوا هل من مزيد اي زياد نورشته کنه الله تعالی زنه مورشه. په حدیث کې راغلی دي دا جهنم به بار بار مطالبه کوي چې الله تعالی زنه مډکشه الله تعالی زنه مورشه. نو حدیث کې راغلی دي الله تعالی و د خپل شان مناسب خپل قدم پکې کیږي الله تعالی و ته چوس ډکشه لیکنه هغه چا الله تعالی ډکشه بس نور ضرورت نشته کما یلیق به شانه الله تعالی د شان سره څنګه مناسبی هغه بوچی الله تعالی بس دک شو. او تقول او بو د جهنم هل من مزید عائشته نور زیات و عزلفت الجنه للمتقین. په دې پیندو آیتونو کې بیانې کې بشارت د پاره د متقینو دا د جهنم حالات مخ کې بیان شول. الله تعالی دې مونږ او تاسو دا غیر بچو ساتي. اوس د جنت حالات په کاردار کې د جنتیانو صفات مونږ او تاسو کې ځان پیدا ځان کې پیدا وعزلفت الجنة اور انزدی وکلی شی جنت للمتقین پرهیزگارانو ته غیر بعید نبوی لري د جنتیانو د عزت او د احترام لپاره میدان محشر ته جنت رانزدی کلی شی چې سفر پکې نه د مؤمن مسلمان په الله تعالی باندې دومره ګران دی متقی او پرهیزگار. متقی چاته وي الله د تسویل دی نو هغه منل الله چې رسنه من کړی بس دا غنه من کیدل دی ته وي متقی او پرهیزگار. نزدې به کلی شي جنت دل متقینه پرهیزګارانو ته غیر بعید نه به وي لري میدان محشر ته به را نږدې شي. هذا ما توعدونه وویلی کېږي به دا هغه څیز دی چې وعده یې کیدلی شوله ستاسو سره وعده یې کیدلی شوله لکل اوابن د هر توبه کوونکي لپاره حفیظ ساتنه کوونکي. هذا ما توعدونه دا هغه وه چې وعده یې کیدلی شوله ستاسو سره په دنیا کې په قرآن کې راغلی لوس شوی لکل اوابن دا لکل اوابین دا بدل واقع شو در متقین اغا پرهیزگاران خلق کم دی اوابین گرزیدون که اللہ تعالی تا حفیظ حفاظت کون که دا اللہ تعالی دا حقونو یا حفیظون زان ساتون که رگناهونو نا یا درین مانو پسری نو دیر زیادت عجیب کری دا حفیظ مانو دار چه حفاظت کون که رخبل عمر و خیاسی نزائی کاؤ جنت بل چار فاری نو درین مانو میں توقل لی حفاظت کون که دا اللہ تعالی دا حقونو یا حفیظ مانا دا رچی ساتون کے رخپل زان دا گناہنو ناچزان دا گناہن ساتلیں او یا حفیظ مانا دا رچی خپل دا خپل وقت حفاظت کرے دا زیانا خپل وقت یاسی نہیں جائے کرے دا غیر پارا جنتی رانیز دی بشی ہوتا. اس دو صفات دا منتقیانو بینی گی من خشی الرحمن بالغیبی حقا سوک چی یری گی دا رحمن ذات نبالغیبی پا حال دا نلی دلو کی الله لیدل نه دی او الله تعالی نه یریږي وجاب قلب منیب او راغلی وی به قلب پر منیب ګرځیدون کې حق ته دا سیزله د انسان چې هغه حق ته هغه حق ته مایل شي او حق ته ورو ګرځيږي. نن سبا کوم غو تاسو چکو نو مونږ غو تاسو زرونه باطل ته مایلان ډیر زیات کوي خو لیکن حق طرف ته غنه ورګرځي نو به کار دار چې مونږ غو تاسو د الله تعالی نه یرو او دا زرونه حق طرف ته ورو ګرځو حق چې به کم دی کی او څوک وي نو باید چی دا غی مرگرتی اوکو ادخلوها بی سلام دیدک پی عبارت کی تقدیر دے اقالو او بولیشی ادخلوها ورنن وزی دا جنت تا بی سلام پا سلامتیا بندی ذالک یوم الخلود دا غورز دا همیشوالی دا غد همیشوالی همیشوالی دا پار ورز دا ادخلوها بی سلام یوم آنام پسری نو بیان کری دا سلام نمرات ادخلوها بی سلام ورنن وزی دا جنت تا چه ستا سر پار سلامتی را ده هر قسم عیب نو ده عذابونو نا یا سلام ورننه وزی جنت تابی سلام ان پا سلامتی را بندی ده الله ده طرف نه سلام دیر ملائکو ده طرف نه سلام دی او مومنان مسلمانان بیو بلت پاقی کی سلام کی ذالک یوم الخلود ده غورز ده همیشو علی ده لهم ما یشا اون فیها ده دیو ده پار بی اغسا چی دیو اغواری فیها پر جنت کی ولده اینا مزید او زمونږ سره نور زیاتې مشته دی لهم ما یشاؤون جنت دا خواہشات دا پورا کیدلو زی دے چی سمر خواہشات دی نو آغا پا جنت کی پورا کی گی لهم ما یشاؤنا دا دیر پارا آغا سری چی دیوی غواری ولدینا مزید او زمونگ سر رشتہ دے زیادی ولدینا مزید مراد در انسا شیدے ادینا مراد آغا نعمتون دی چی آغا دا انسان پدلکیم ندی تیر شوی یا ولدینا مزید مراد درینا دیدن دا اللہ تعالی دے دا اللہ تعالی دیدن دے او پا حدیث کی اگر آغلی دی کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنتیانو دا با اللہ تعالی پا قیامت کی دا پوسو کی چی تاسو خوشحال اے کنا اغبوی اللہ تعالی ولی نا خوشحالی گو او تا خمونگ تا طول نعمتو نا را کردی دی اللہ تعالی با پردل رکی دا اللہ در مخلوق پا مند کی کم پردل آغب در رکی ندیو با اللہ تعالی وینی نو دغه نعمت دا سره چې راغې نه بل زیات بهترین نعمت بیا نشته د جنتیانو بغه نور نعمتونه ير کی بیا ولدین مزید او زموږ سره نور زیاتی نعمتونه مشتره چې هغه د انسان په دل کې نه دی تیر شوی یا ولدین مزید هغه سره دیدن د الله تعالی دی چې هغه ډیر عزت او په احترام باندې دلالت کوي یو درې مانو په سری نو کړی دا لدین مزید مراد دی نه نور حوری دی یو خاص قسم حوری دی هغه دینه مراد دی وکم اهلکنا قبلهم تخویف دنیوی اللہ تعالی ذکر کئ پر ذکر دا قوم مکذبو بان وکم اهلکنا اور ہلاکڑی دی منگا قبل او مخ کی دین من قرنن پیڑائی هم اشد منهم چا اور دی اس خور دی نہ بدشن پنی ولو کی فنقبو فی البلاد نو ورننت ورننا وتلی وغه په خارونه کی حل من محیس حل من محیس نو عشتر زید تیختی اللہ تعالی وی ایم کی والو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتا ستاسو نمخ کی ډیر خلق تیر شوی دی او آغا پا قوت او پا طاقت کی زیادو اشد دومن هم بدشن مالی قوت داغی زیادو بدنی قوت داغی زیادو فنقبو فی البلاد ورننا و تلیو پا خارونو کی دا دنیا گوٹ گوٹ بانی آغا گردی دلیو تجارتو نی کڑیو او دغسی قسم قسم حلی لطولیوی دا مرگ نر بچاو دا پارا نو آغا بچ نشول حل من محیص نو عشتر زید تیخت دا مرگ نا یا تاسو مخ کې ما ویلو محیص داسې غره مستری میده آیشتره تختې دل نه نه تیخته تیخته نشتره نو هر کله چې تیخته نشتره د مرګ نه تختې دلې ته نشي نو بسوت اخلاصيږي خلاصيږي خو تی نه خو کامیابیږي په دې باندې چې غیره لپاره تیارې وکي ان فی ذلک لذکر یقینا ترغیب د قران کریم ته یقینا په دې کې خامخانه نصیحت دل من کان له قلب پر قران کریم کې نصیحت دی چې رچاز لوي قلب مراد نہ چا عقل وی فاک عقل او فاک ذلتی مراد در شبهاتونه او القى السمع او خودی غوغ او هو شهین او دی حاضر القلب زلی حاضری د قران نه نسیت سو کې غستلش نو دی دی کې قران دی آیت کې الله تعالی دو خبره وکړلې یو دار چې غوغ دی خودی او دویم دار چې زل دی متوجی کله چې دا دو کارونه وشي یو لس منټه شل منټه یو غنټه د قران کریم درس غوغ کیدا خو چې غوږ دې می خو دې رسګ دې حاضر دې نو تر خپل ځان کې پیت بیا وینه ستا په دې نفس کې و تغییر او تبديل خامخا راځي ستا په دې بدن کې و خامخا تغییر او تبديل راځي نو یوازې غوږ یې خودل دا کافی نه دي بلکې غوږ یې خودل او دا غي سره د ضرورت توجه دا پکار ده لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوم دلیل عقلی د فرض د اثبات د قیامت الله د اسمان نو زمکه پیدا کړی دی الله په نه ستړی شوی نو ستاسو په دوباره پیدایش باندې الله تعالی نه ستړی کیږي الله تعالی قادر دی لقد خلقنا السماوات او یقینا پیدا کړی دی مونږ اسمانونه او ارض زمکه او ما بینهما او هغه څه چې دی په میند کړی فی سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې و ما مسنا من لغوم او نه رسیدلې مونږ ته ستړیوالې الله تعالی ته نه رسیدلې فاصبر على ما يقولون نو صبر کوا پا غصبا نیچی دا خلق کی وی پینزا اوامر اللہ تعالی ذکر کی او تشجیع دا پار دا دعوت کون کی دری پا دی دو آیتون کی دری اوامر بیان شویدی دا عید حق لبکار دا چی پا دی آداب بان عملو کی کامیاب بشی نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی وی او دا غین بعد چی سمر دا عید دا حق دی دا عیان دا حق دی اغی ترا خطاب دی پس بیر صبر کوا علامہ یقولون پا خبر بانی چی دیوئے وی تا دا اللہ تعالی دین بیانے نسوک برتیو خبر کئی وی مرد دی دا دپ کی زان لسرم پس مقصد دی خواب خوا او کل برتوی چی یارا دا زمانگ چاندو تا غل لی او کله ورته کندری کوي کله ورته بدر دوی یاره مړه دا مونږ پیژن زمونږ ته معلوم دی. نبی علیہ السلام ته وی کنه مړه دالی ونی دی د خبر ته غوږ مګ دی وی دا کاهن دی مړه دا خو جادوګر دی ساحر دی. الله تعالی وی په دی باندې صبر کوي دی به وی خیر دی. وسبح بحمد ربک و پاکی بیان او سره د ستاینې درف ستانه قبل طلوع الشمس مخکې دا راختل د نور نه قبل الغروب او مخکې را پټېدل د نور نه دا دوه وختونه ډیر دی د کمال وختونه دي د سحر او د ماجیګر مخکې راغی تفصیل بار بار بیان شوی دی. دا وخت د اجتماع د ملائکه دی د ماجیګر فمانده کې د ماجیګر د مانده نه ورستو ملائک بدلیږي دا غي بدلی کیږي نو دی وخت کې د الله تعالی تسبیحات وایا چې ملائک لاړ شي الله تعالی ته تپوسو کې زمما بنده سره کول او دا تو چې الله تعالی ذکر وکاو نو د سحر د مانده نه ورستو ذکر کوا چې ملائک ستاره پور ویسی نو په صحیح طریقه باندې ویسی الله تعالی ذکر وکاو تلاوت وکاو د قرآنی کریم نو چې ودی ټول عمر د ماجیګر د مانده نه ورستو کرکټ دی چکر دی او د سحر د مانده نه ورستو خوب دی نو ملائک به د سوي خوغه سبو توي تاسو کول نو الله تعالی ته به سوي قبل طلوع الشمس مخکې د نور دره خطر نو قبل الغروب مخکې رب دوبې دلونه او من الليل فسبح او د شپې هم تسبيح ته الله تعالی بیانوا د شپې چیرې د شپې په څو وختونو کې د الله تعالی ته تسبيح د پاره ځان وزګار کا د شپې او وادبار سجون او رسو رسیدو کولونه د دین مراد څه شه دي ادبار سجود نو مراد پدې ده کې د مانځنه ورستو ذکر اسکار کوا د دین مراد د مانځنه ورستو ذکر اسکار کول تی مراد دي د مانځنه ورستو ذکر اسکار کوا د دیو جنا علماء کرام لیکلي دي په مانځ په سي متصل سم د سپاسیدل د کراهت لري دا یو مکروه عمل لري دا یو بد عمل لري په کار درچی نبی صلی الله علیه وسلم د فرض مانځنه ورستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې درې شکرتا یو یو درې درې شکرتا لوستل دي بل روایت کراغلی دي چې الله اکبر سره څلور درې شکرتا لري په بل روایت کې لس لس شکرتا مراغلی دي درې درې شکرتا او توازګار نه ډیر زیاته تعدید رواني او ضرورت دي نو لس لس له وای خیر دي دا سې دویم قول لم بسرین دار چې مراد درینه د فرض مانځنه پس سنت او نوافل کول تی مراد دي د سحر او د ماجګر نو ورستو سنت یا نفل نشته ری د نور منظور نه چې ورستو کم نوافل دي هغه کوا یا سنت دي نو هغه کوا ودن سوا د سي ډیر کم مسلمانان به پیدا شي چې دغه وکي زیات خلک به سره پرس کوي هغه سنت هم خلکو پرې خودل او کې دي چې ډیر خوب کې هغه فرض هم پرې خي او ربطه پر ربطه باندې کله چې ته په نوافلو کې سستی وکړه الله تعالی برنه توفیق واخلي بیا به سنت نشي کولی او چې د سنت او توفیق د الله تعالی واغسته نو داسې وخت براشي چې غوی تر او واجبات د پرېګ دي چې واجبات د پرې خودل نو بیا به ربطه پر ربطه باندې د پرد پرې خودل ته تیار شي دا رسیده یقیني خبر ده غسیده کله یو کار انسان کوي مړه وې دي کې خودم را ګنا نشته رې کو دا مکروه کار دی وسوي کې کنه نو مکروه معنی سره بد نو بد کار ولې کېته نو بیا پر ربطه باندې بیا بلار شي مکروه تحریمی ته ولار شي وای مړه دا خو حرام نه دی خو مکروه تحریمی دی کنه نو بیا په حرام کې واقع شي ربطه پر ربطه باندې دا وسی کی و من الليل د شپې نه په سبح تسبیح وای پاکی بیان ود الله تعالی ادبار سجون او رسو رسید کولونه واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب وس الله تعالی ذکر کئ دا سلورم امر دی داعی ته یعنی د قیامت انتظار کوا د قیامت انتظار کوا واستمع یوم ینادی المنادی او وکی د تا اغورد تا چې आवाज بو کی आवाज کونکې مې مکان قریب د غزې نږدې نه اجر مراد اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام چې هغه پوکې وکي په شپېلې کې خدای مې مکان قریب ته ولي ویلې شو مفسرین لیکلي دي اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام چې کله په شپېلې کې پوکې وکي هغه به هر یو انسان ته داسې لکه زما په مخ کې جکړي زما په خوا کې کړي مې مکان قریب یوم اسمعونا فکم ورز باندې چې واب اوریدی او صحیح هتا چغه بالحق فرشتہ باندې ذالک یوم الخروج اغه ورز د راوتلو د قبرنا الصیحه مراد درینه غدوی مش په لیدا ذالک یوم الخروج نو دغه ورز د راوتلو د قبرنا د قبرنا راوزی انا نحنو نحی و نمید وصلی الله تعالی ذکر کئ د اثبات د باس بعد الموت د فار الله تعالی د لی ذکر کئ انا نحنو یقینا مونگا نحی جنی کول کو یون میتو مړه کول کو و الیلن المصیر او خاص مونږ ته را ګرځیدل خلکو دا ټول خلک به مونږ ته را ګرځي یوم تشقق السماء یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير یوم تشقق الارض فكما رب ان تشقق الارض چې او بچی د ازمکه عنهم دیو ناسراعا منډه وهن کې وای دیو ذلك حشر علينا يسير دغه رجم کول په مونږ باندې آسان دی په حدیث ته مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اول د ازمکه زمانه سری کړل شي اول با نبی صلی الله علیه وسلم په قیامت کې را پاسی را قبرن اول د ټولو نه ټول مخلوق نه اول په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی یوم تشقق الارض فكما رض باندې چې او بچی د ازمکه عنهم دیو ناسراعا منډه وهن کې وای دیو میدان محشر تر ته رواني ذلك حشر علينا يسير دا راجم کول را غونډول پونګ باندې آسان دي دا ټول مخلوق په الله تعالی ته راجم شي نحن اعلم بما يقولون مونږه خو په یو خبر باندې چې دی وای الله تعالی وای چې دا اے پیغمبر نبی علیہ السلام دا تسلی دا په دوه طریقو باندې دا منکرین چې ستانه انکار کوي استاد مبارک کما خبرې کوي الله تعالی وای زه پاغي باندې پویایم کړه قیامت نه انکار کوي او یا توحید نه انکار کوي او یا ستا په واره کې بدره دی وای الله تعالی دې په غیبه نه پوي نه نو اعلم مونږه خپو یو بما یقولون په خبر وانه چې دی وای و مان ته علیهم بجبارین او نه ته او نه ته دی باندې په زور باندې مناوهون کې جبار یعنی ته داسې نشي کولای پیغمبر ستا په ذمہ باندې جبر کول په دی باندې نشته ری ته صرف د الله تعالی کتاب بیان کړه کسو کې منی و دې منی او کسو کې نه منی نه دې منی نه ته دی باندې زور کون کې په ایمان راوړل کې فذکر بالقران نو نشهت کوله قران کریم مې خاپ وعید هغه چاته چې هغه یره کې د عذاب زمانه د آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې چې د قران کریم نصیحت چاته زیاته پیدا ور کوي څوک چې د الله تعالی نه زیات یریږي د الله تعالی د عذاب نه یریږي کم طالب العلم یا کم عالم چې هغه د الله تعالی نه زیات یریږي د الله تعالی د عذاب نه زیات یریږي نو هغه باندې د قران کریم اثر ډیر زیاتی او قران کریم نه غفایده زیاته غسل شي فذکر بالقران نو نشد کوه ته په قران کریم سره مې خاف او عین هغه چاته چې غیریږي زمانه او زماده عذاب نه ریږي نو تخصیص دغه وجه نشوي یعنی هغه ته پیدا زیاته اخلي